الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله رب العزة قل صفات بيانول أوغا دليل عقليو وحدانیت د الله باندې چدري دلیلونه مخکې بیان شو. اما صلاة الوهیت په تفصیل سره بیانولا اراد یې کو دا خلق او پزعم او په خیال باندې چری په دې عالم کې بغیر د الله نه بل چاله هم تصرف ورکړي بل چاله هم اختیارات ورکړي د نفع او د نقصان د خیر او شر مالکان یې ګرځولي دي ودې دې کې پینځوزل الله دې استفهام په شکل باندې وی چشته بل څوک کار ساز او حاجت روا صدا کاری کړی ناول کې ویلو چې د اسمانونو د زمکو پیدایش او بیا ستاسو لپاره او بو ورول د اسمان او پاغي باندې زرغونه کول دغه ستاسو اختیار نشته که هر څو کیه ک انسانان یې ک جنات یې او کو بدی کې بیا خصوصي خلق دې تاسو او تاولیا وای هر څو کې لیکن دا اختیار تاسو سره نشته ایلام علا بی ویلو چې دا زمکا چا ګرځولې د ولاله او قرار نهرونه په کې چار وان کړی اورونه په کې چا ګرځولې دي دوه دریابونه یو ځای روان کړی دي همیان کې پړدا ده ایلام معلا دا بل سوک دے او دریم زلی اویلیو چه سوک دے آغازات چه سوال قبول کی دا پریشان دا محتاج انسان کله چه اغاو تفریات کئی او سوک دے چه داغنا درد او تکلیف لری کئی او سوک دی چې تاسو د دنیا کې یو بل پسې راوستي یې ایلام الله دا سوک بل سوک دی الله سره جدا کارونه کوي دا سلورم دلیل بیانې ام یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ایا سوک دی هغه ذات چې تاسو ته هدایت کوي او تاسو ته لارې خي راهنمایي کوي په تیرو د وچې او د لمدې کې ظلمات نمراد مشکلات تی تکه دار مشکلو دو مصیبتنا خلق تعبیر کی پا ظلمت سرا کلچ انسان باندی دنیا کی مصیبتو نزیاد شی محنتو نزیاد شی انتہائی پریشان شی کلوی پا ظلمی تیاروا کلوی پا سترگمی تیاروا اغا مشکلاتونا و مصائبونا تیاری جوڑی شکنا مدغا تیاری و تعالیٰ یادی دا پتاسو باندی دا دنیا حادثی راشی او مصیبتونا و غمونا راشی مداغی نسوک نجات در کی تاسو لگ زکا اغا ختم شی اغا تیر شی بیا اس نئی مداسو کو چی تاسو یہ بچ کرے تاسو اخلاص کرے او تاسو لے دا مشکلاتو نا دیر مصیبتون نا آرام اور راحت تراوستے ومن یرسل الریاحا بشرم بین یدی رحمتی او سوک دے چرالیگی ہواگانی یو هوانی د مختلف اطرافنا کلی یو طرفنا کلی بل طرفنا او دا صد پار رالیگی بشرم بین ید رحمت جزیر ور کی خلق لا خوشخبری ور کی مخ کی دا اللہ دا رحمتنا جدی پسی دا اللہ رحمت را روان دی بصیب اللہ عبوری پا خلق باندی چغیس رابا دنیا کی دے انسانانو دیر سہولتون حاصل شی او دیر خطرناک مرضونا مصیبتون بلری شی دا کار سوک کئی چیو مسم دا دین خالی نہیں نو اِلَٰهُ مَعَلَّا دا سوک دے کارساز دے سوک حاجت روا دے دا اللہ سر ذکر ہر یو کی مخلوق یو غلط خیال لرلے دے ساتلے او دا دی ٹولو کارونو دے پارے سوک زیموار پخپل خیال کے منہ لے دے اللہ رب العزت تے نزکا تپوس کی چدا غیدہ کار کی اغاستازو پا خیال کے او پا گمان کی چدے ایلہن آئے او بلکار ساز او حاجت روا دے دا اللہ سرا چدا کارو نہ کی تعال اللہ اما یشرکون پاک دے اوچتے اللہ دا هغه سنا چې دا خلق ورسره شریکي الله خپل وحدانیت په خپل بیانې چې زه دې بیانونو نه د دې خبرونو او د دې شرکیاتو اوازون نفاقم چې دا خلق لګیا دي او صبری گینا پر صفت کې ما سره یې صدر غنره تعال اللہ تدین اللہ پاک دے پینزم دلیل امن یبدأ الخلق ثم یعیده سوک دے حوزات چ مخلوق پیدا کی دنیا کی سلسلہ شروع دا ختم شوی ندا چ ختم شی نبیا و قیامتی نو یبدا الخلق مخلوق پیدائش کیږي دا څوک کوي ثم یعیده او څنګه چې اوس پیدا کی نو دا سبه بیا ژوند کی پس د مرګ نه ابدا او اعاده دواړه د الله صفاتونه دي دا دواړه صفاتونه الله وی د چا دي چې پیدا کیوم او چې پنه کی نو بیا به قیامت کې ژوند کیوم باس بعد الموت وی دا کار څوک کوي او مې يرزقكم من السماء والارض او څوک دې چې تاسو لا روزي درکې د اسمانونو نه او د زمکه نه دی ول اسباب پیدا کړی رزق الله ورکوي په اسباب ول دا پیدا کړی چې د اسمان نه باران کی او د زمکه نه زرغونه کیږي څنګه چې اول کې ویلو وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة الله دا کار کوي چې د اسمان نه باران وري او بیا الله رب العزت ځان متکلم کو چې فأنبتنا به زرغونم په دې سره باغچې قسمه قسم تازه تازه دلته او رزق وي چې مې يرزقكم دا الله رزق دی چې تاسو له درکې د اسمان او د زمکې نه دی ول اسباب پیدا کړی نو دې کې د بل چا سره برخښتا د بل چا سره اختیار بګښتا ائلهم مع الله ایا دا څوک بل حاجت روا او کار ساز دے دا الله سره چې دا کارونه کوي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین وایا وتا چرولې دلیل ستاسو کچری تاسو رښتینی په خپل خبره کې په خپل دعوا کې اللہ رب العزت خطا استا پدی یوزے کی پنزو دلیلون پیش کلو عقلی پخپل خدای توب باندی او پنزو وانو سر تپوسو کو چبل سوکشتے چیغتا خدای توب حاصلی او یواز اللہ ویزما صفت تے ودل توي چې تاسو دلیل پېښ کړئ کنه په خپل دعوی باندې په خپل زعم او په خپل دین باندې چې تاسو قسمه قسم عقیدی دي کنه د رزق زموارم پاکشته دي د بارانم پکې تاسو قتل دې منلې هم دي اده مصیبتونو لري کول دوم او چار سکولی شکانا تھا اللہ رب العزت تے نسبت نکوئے غم پیر کڑے دے دلیل خوراوڑے برہانکم چی برہان و طویلی شی دلیل و طویلی شی یا خواہ دلیلو نئی چی وجدنا آباءنا چی مشرانو کڑی دنو دا دلیل ندے دته برهان نشي ویل هغه دلیل چې هغه معتبري قبولي په دین کې نه هغه دلیل پېښ کړي چې هغه کتابي د الله یا د انبیاءو طرف نه سنقلي سماره ذکر کړي د دې دلایلو هغه کې نفي د علم غیب کوي او صفت د غیب الله لثابت هي دا دې د وجې نه چې هر څوک چې یو کار کوي نو اسی نشي کولای سوچ مخ کې پاغي باندې پویا نه علم نه نشي کولای ککې نه بروانی مخ کې انسان ځان پویا کوي دا کار په فارمولا باندې او دا په طریقه باندې پس دا غی نک اغی کار تلاس اچی اللہ رب العزت ویچو چی دا دور کارو نکوم مزکے کوم آچی دما پی علم شتا دا هر کار دا حقیقت نخبرم پا زر زر باندی زما علم دی زکا میاری او کار پا صحیح طریقہ باندی دی کامیاب دی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ويا اعلانك چنه پويږي اسوک چې باسمانونو کې دي او چې بزمکا کې دي په غيب نه اسمانونو کې څوک پويږي په غيب باندې نه بزمکو کې څوک پويږي په غيب باندې بغیر د الله نه الا الله نفی اکڑا اڈیر پا آلا طریقی سرا دا خصوصی آیات سورة النمل کی او دا اول دعوو چپا دی باندی واقعات ذکر کریو واقعات موسیٰ علیہ السلام چپا خپل امسان خبر نشم واقعات سلیمان علیہ السلام چې د بلقیس د بادشاہ علم ورته نو مرغې خبر کو چې د انبیاء او د حال له نبل بچا ته فغې بوان علم راشي الا الله بغیر د الله نه دی باندې اشکالو صرف د ګرامر په لحاظ سره چې استثناء کومه استثناء ده دې په دې کې الا الله متصلین هم نه صحیح کیږي ځکه چله خو د جنس داغه اسمانونو د زمکوالو نه نه ده په دا هم نه صحیح کیږي اکمون قطع شینا وخو زمانا پا لحاظ سرسے کی پا منصوبہ ہی کنا اسنا من قطع دا منصوبات دا اقسامنا دا وصلور اقسام چی منصوبی نا یو پا کی من قطع دا دل دا کی مرفور آگلے اللہ جواب دا دے چی من قطع دا تکان اللہ رب العزت دمن فی السماوات والاردنا منزہ دیکھنا دیکھ خونو دے داغد پارا مکان نشتا ناغدی کی نشی رات لے ہم داغ اشکال لے چی رفع آولی راغلی دا و دی که مذب ده بازی عرب اشتا ده چه غیه مرفوع هم وی ده بدلیت پوجه بانده ده که ده مستثناو ده بدلیو بل سر دیر قرب او دیر نزده کتته ادمرا شرطونه بکی چک دین ده دیده پارا چې بدلته نه جوړ نشي دا دیو قانون دی دمن فی السماوات والارض الغیب هغه مرفوع دی فاعل دی بدل الله دا غی نه بدل لیکنه اغه د عربو د شاعری او قولم پیش کړي و بلدتن ليس بها انيس الا اليعافير و الا العيس چې شاعر وي چې ما ډیر داسې خارونه ولید او کلمې ولید چې باغې کې مرګره نه پیدا کیږي نصیب پکې بس دو سو بچی پکې او سپین سپینو خانی پکې و بلدتن لیس بها انیسو الا الیعافیر و الا العیسو یعفور اسے بچتویل اسے دغا خی کنا اندیان نو خی کنا دغا اللہ را غلی دے اس اسلام انقطع دا دکا یعافیر او عیس خدا انیس دا جنس نندی انیس انسانانو توئی مرگر پکنی جنس جدا دے او بیا مرفوع دے ویدے کس دورا دا ادنشت دے دا جواب آسان دے انور جواب اساسی اشکالی پکی ملا علی قاری رحمت اللہ علی وی ویچی امام بو حنیف رحمت اللہ علی تکفیر کی داغا چا چه بغیر دالنا عبل سوک غیب دان منی نا کافیری ویده دی آیات توجینا دا قطعی آیات تکنخا چلاوی نپویگی سوک چه پاس منو کی دی سوک چه پاس مکو کی دی پا غیب نپویگی بغیر د الله نه د دین سوق بار شو هر سوق پکره لغه انبیای کاولیاوی ملائکه یو ک جنات وی ټول پکره اوست کنه بغیر نه پویږي بغیر د الله نه وکړي چې یو بنده دا کید ساتي چې بغیر د الله نه غیب دانشته نو دې آیات نه انکار وکړ نا کافر شي کنه خو دا دې دلیل چې وی تکفیر کوي دا خلقو چې بغیر د الله نه که هر چاته یې نسبت د غیب دانې کوي نا په دې آیات باندې کافر دی و ما یشعرون ایانا یبعثون او هغه په دې من پويږي چې کله به ژوند کول شي ولی دا خلقو دا عقیدی مناسب خبر کئی دا اکثریت زعم دا دے چیدی دا ٹول صفتونا اور ٹول کارسازو دا حاجت روای ٹول دی ملو لور کئی دیلا بس ٹول شرک پا دنیا کی دا دین ہو کنفا مذکت تمکی ہوئی چو ما شعرون آیان یبعثون اللہ ما تمعلوم دا چستاسو پا جو اندو بانده اعتماد نشتا پا مڑو بانده دیر اعتماد ده دا سسی پتو نا چتاسو آئے کنا دا دیلو آئے علم غیبم ولا ثابت ویو تصرفم ولا ثابت ویو چه کارخانه دا عالم دا دی پلاس کی دا دستاسو خبری نا اللہ ذکوی چه امائی شعورون آئیان اگی جزان د ځان نن دي خبر چې غیبه کله ژوند وکول شي تاسو ول دمر صفاتونه د خدای توپ ورکوي بل دارک علم فل اخره بلکې ګډ ور شوې علم د دې خلقو په حق د اخرت کې یو مطلب دار دا اخرت په حق کې د دې قسمه قسم عقیدې دي ښا سو کوئی چې اخرت نشته انکار کوي سو کوئی ششته ده خو بدنونه باندې ژوند کی بلکې روحونه باندې ژوند کیږي د ارواح مانی ښا بس بدنونه نه مانی فدی کی سمر اختلافات تی و دا طول علم دا دی گرد ورد دی ادارکا تشابہا مانا دا ان البقر تشابہا لینا بن اسرائیلو باندے غوا گرد ورد شوا ادی باندے علم دا آخرت گرد ورد شوی دویم بل ادارکا علمهم فی الاخران بلکی رسیدل دے علم دا دی آخرت تاهم دور پور اللہ استحضا کی کیا غا دنیا سکے چی دا آخرت دا احوالو نا خبر دی ٹولنو معمولی خلق نا دے دا آخرت تا علم رسیدل دے بل هم فی شک منا بلکی دی پا شک کی دی دا قیامت نا بل هم منا عمون بلکی دا غی نراند دیم انکار کوي دا سلام د دې چې په دلیل کې پېښ کړي چې زامتنا او كنا ترابا وعظاما ائنا لمخرجون ډیر ناشنا غني دا خبره چې کله مونږ مړ شو او خاور شو اډو کې شو بیا بره استلی شو د زمکینا دا ډیر بعید غني دا عقل نه ذالک رجع بعید دا وی ډیر لری خبره د عقل یې نه مانی الله وستا عقل یې نه مانی کنه استایقل هو ګډوډ شوی دی بل ادارک علمم ته د شک نه ډکی استاد قیامت نه انکار دی ته د قیامت په حق کړون دی د دلایلونه چې قران پېښ کړی دی تا چې زو غوینینا اورینا الله غي ته کانا وړاندې ویلې کنه مسله د الهي ذکر کړه په پینځو دلایلو عقلی سره او سماره رستو بیان کړه په نفي د علم غیب سره زکه دا غه صفت د الله رب العزت ته چې ډیر مخلوق په دې کې ټکرې خړلې او دې کې راګر شي وی آخر دعوانا